albo czarowania. Jako przedsiębiorcy interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. W nowym magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy. Już dziś. I niskie ceny od Lidla. A dzisiaj pod młotek bierzemy pyszną kawę mieloną Jakobs Auslese. Jedynie po 9,99 za 500 gramów. To dopiero okazja dla smakoszy i kawoszy. No to komu aromatycznej kawy za 9,99? Nie śpimy, tylko licytujemy. 9,99 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. I sprzedane! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jakobs Auslese jedynie po 9,99 za 500 gramów. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na Renault.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 listopada, jest 11. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Walka z awariami trwa. Po całonocnych opadach śniegu bez prądu wciąż jest 40 tysięcy mieszkańców Podlasia. Spadł na dach samochodu i przeżył upadek z 11 piętra. Mężczyzna z San Francisco może mówić o wyjątkowym szczęściu. Książki, dydaktyczne pomoce i maskotki za wyborcze ulotki. O tej akcji w Krakowie za chwilę opowie nasz reporter. Energetycy robią co mogą, ale dotarcie do miejsca awarii nie jest takie proste. Około 40 tysięcy gospodarstw na wschodzie Polski wciąż nie ma prądu. Całonocne obfite opady śniegu doprowadziły do poważnej awarii linii energetycznych w okolicach Białego Stoku i Bielska Podlaskiego. Iwona Stanisławek z biura prasowego PGE ma nadzieję, że dziś uda się usunąć zdecydowaną większość awarii. Z większością się dziś uporamy, natomiast muszę tutaj się asekurować, że do trudno dostępnych rejonów możemy mieć problem z dojazdem, ponieważ są to tereny leśne, jest to Puszcza Knyszyńska, Narodowy Park Biebrzański, więc żeby wszystkich przyłączyć, to musi potrwać. Przerwa w dostawie prądu dotyczy głównie mieszkańców wsi. To oznacza, że w przypadku braku zasilanych z agregatów wodociągów w większości domów nie działa ogrzewanie, ale nie ma też i wody. Straż pożarna informuje, że w ostatnich godzinach wzywano ją do co najmniej kilkudziesięciu interwencji związanych z powalonymi drzewami i gałęziami. Po kilku godzinach odblokowano najważniejszą trasę Warmii i Mazur, trasę krajową numer 16. Rano około Olsztyna zderzyły się dwa samochody. W wypadku rannych zostało 6 osób. Jedną za pomocą specjalistycznego sprzętu z rozbitego auta musieli uwalniać strażacy. Przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci. Warunki jazdy na Warmii i Mazurach miejscami są bardzo złe. Wciąż muszą uważać kierowcy jadący krajową 7 Warszawa-Gdańsk. W pobliżu Elbląga i Pasłęka mogą utrzymywać się mgły. W chińskiej prowincji Sichuan odnotowano silne trzęsienie ziemi. Według amerykańskich sejsmologów wstrząs miał siłę prawie 6 stopni w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się 100 km nad zachód od miasta Leshan. Na razie brak informacji o ewentualnych ofiarach lub zniszczeniach. Ogromne szczęście miał pracownik firmy zajmującej się myciem okien w dzielnicy finansowej San Francisco. Mężczyzna był na 11 piętrze, kiedy odpadł od ściany budynku i choć to wręcz nieprawdopodobne, przeżył. Mężczyzna spadł na tylnią część jadącego przez skrzyżowanie samochodu, a następnie upadł na ziemię. Natychmiast został on przetransportowany do jednego ze szpitali w San Francisco. Jego stan jest bardzo ciężki, ale za to stabilny. Był świadomy, gdy otrzymywał pierwszą pomoc. Personalia mężczyzny nie zostały ujawnione. Na zaistniałe wydarzenia natychmiast zareagowali przypadkowi przechodnie. Zablokowali oni skrzyżowania dla ruchu i czekali na przybycie na miejsce karetki pogotowia oraz policji. Kierowcy auta, na które spadł mężczyzna, nic się nie stało. Jego pojazd jest jednak poważnie uszkodzony. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Za wyborcze ulotki chcą kupić maskotki. W Krakowie rozpoczęła się kampania zachęcająca sztaby wyborcze do przekazywania plakatów i ulotek na makulaturę. Zabrane z jej sprzedaży pieniądze zostaną przeznaczone na zakup zabawek dla przedszkolaków. Zgodnie z kodeksem wyborczym kandydaci na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mają 30 dni na sprzątnięcie plakatów i ulotek z przestrzeni publicznej.

to pomyślałem sobie, Jezus Maria, będzie smutno, a tu jaka wesoła piosenka. Jak na ciebie. Mógłbym powiedzieć, że to jedyna, najweselsza piosenka, jaką w życiu skomponowałem, ale one nie są chyba smutne. Ja lubię dzielić piosenki na smutne i melancholijne. Melancholijne są na pewno, ale to właśnie za to chciałem w imieniu twoich fanów podziękować ci. Ja słucham tej płyty od jakiegoś czasu, bo przyniosłeś mi ją kiedyś na Myśliwiecką i teraz, kiedy już wiedziałem, że umawiamy się na dzisiaj, zaznaczyłem sobie, zresztą pisałem ci o tym, jedną, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć piosenek, no to chyba nie jest źle na 12, ale nie w sensie tego, że mi się podobają czy nie, tylko tego, żeby połowa Polski nie popełniła samobójstwa podczas naszej rozmowy. No mam nadzieję, że tego nie zrobi. Po drugie, jest to piosenka chyba troszkę słowiańska, my lubimy słowiańskie piosenki. Jak mówię, smutek to jest właściwie taki niemy krzyk, a melancholii nigdy za wiele, jak mawiał Piotr Skrzynecki. Także, a po drugie, mamy też listopad, mamy jesień i moja znajoma kiedyś wyjechała do Hiszpanii i właściwie po roku stwierdziła, że takiej bardzo brakowało tam jesieni, że musiała wrócić. Tak sobie myślałem, że wygrałeś festiwal OPPA jakieś może 10 lat temu. I w 92 roku. No to właśnie patrzysz, to jest 22 lata temu. To niemożliwe, że czas tak szybko płynie. Ja w ogóle się z tego śmieję, bo mam takiego pecha troszkę w swoim życiu artystycznym. Czego się nie tknę, to potem to znika, bo OPPĘ wygrałem rzeczywiście, a potem przez 10 lat chyba tej OPPĘ nie było. No ale jest, właśnie wczoraj tu słyszeliśmy, bo to... Tak. Ja się bardzo cieszę, że jest i podpisuję się pod nią wszystkimi palcyma, że tak powiem, ale wtedy przyjechałem w ogóle ze znanym panu zespołem Simple Acoustic Trio młodziutkim. Zagraliśmy jako zespół Jazz On albo Jazz On i wtedy zdobyliśmy Grand Prix. I tak to się właściwie potoczyło, bo znajomy, ja pochodzę z Koszalina, tam zaczynałem, znajomy powiedział, że trzeba jeździć na konkursy, żeby się pokazać Polsce. Ale dopiero po 20 latach nagrałem pierwszą płytę, także jakoś nie po drodze mi było. No właśnie, to było w 2011 roku, ale teraz mamy 2014 i jest twoja nowa płyta. Tak. Pochwal się nią. Została wydana, znaczy materiał został nagrany i zakończony rok temu, także jest to taka przenoszona ciąża. To jest moje trzecie dziecko. Pierwsza płyta Po prostu, potem synek Antoś, a teraz druga płyta. Została wydana przez Dalmafon. Bardzo się cieszę, że Marek Sztandera postanowił zaryzykować, bo jestem mimo wszystko dość mało znanym artystą. Jest to płyta, którą spełniam wszystkie swoje marzenia, które mi się uzbierały przez 20 lat. Między innymi moje marzenie teraz się spełnia, bo jestem gościem u pana, panie Marku, a należę do pana wychowanków, że tak powiem. Z lat 80. i 90. kształtowały mnie piosenki, które pan proponował, zarówno w audycjach, jak i na liście. I nie wiem, czy słychać jakiekolwiek fascynacje w moich piosenkach Stingiem, czy nawet Limalem i Kajagugu. No ja bym powiedział, że bardziej Stingiem niż Limalem. Prędzej, prawdopodobnie. Ale gdzieś tam na pewno te harmonie z tamtych lat gdzieś we mnie są. Postanowiłem tę płytę też nagrać po swojemu, à la maison, jak tam napisałem, czyli nie używać kompresji zbyt wiele, raczej wrócić do żywego dźwięku. Wybór tych utworów nie jest przypadkowy. On był zależny między innymi od mojej żony Aneczki, dla której nagrywałem tę płytę. Spełniłem też swoje marzenie i nagrałem ją razem z Oleńką Osiecką, z którą współpracuję 20 lat, już cudowną śpiewaczką i wokalistką i skrzypaczką. Zrealizowana została płyta w Yaman Studio we Wrocławiu. Realizował mąż Oli, Piotr Skoblewski, perkusjonista, który użył swoich talentów też perkusyjnych, ale i aranżacyjnych. Na gitarach grał Piotr Marszałek, a na kontrabasie Marcin Spera. Nie wiem, parę miesięcy chyba nagrywaliśmy ten materiał, od wakacji mniej więcej, i pierwszy raz w życiu miałem tę przyjemność nagrywania wtedy, kiedy chcę. Zawsze o tym marzyłem. Szymon Zychowicz jest naszym gościem, to teraz może piosenka w samą porę. Nie będziesz nigdy malarzem, kochankiem, ni żołnierzem, jeżeli nie będziesz potrafił wyobrazić sobie choć jednej chwili świata bez siebie. Pozwól odejść już, że nie całkiem zechciej wierzyć. Pozwól odejść już, najlepszemu z twych żołnierzy miejsce w szyku zna. Żołnierz mieszka w czasie przeszłym, gdy w swojej roli ma trwać. Tam we mnie obłoki, obłoki gęstnieją, tam dzban przepełniony lekko się chyli, tam para danieli okrywa się knieją, a noc wróży z nocnych motyli. Na mnie już pora, nim słowo za ciasne, nim gest za obszerny, nim karta znaczona, nim zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas jak ikona. Pozwól odejść już, że nie całkiem zechciej wierzyć. Pozwól odejść już najlepszemu z twych żołnierzy miejsce w szyku znam. Moje miejsce w czasie przeszłym, gdy w swojej roli mam trwać. Tam we mnie granica, granica za cicha, tam grobla mizerna nadmiaru nie zbiera, tam strażnik zakłada łach przemytnika, a noc wróży z ręki Jokera. Na mnie już pora, nim słowo za ciasne, nim gest za obszerny, nim karta znaczona, nim zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas. Na mnie już pora, nim słowo za ciasne, nim gest za obszerny, nim karta znaczona, nim zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas. Na mnie już pora, nim słowo za ciasne, nim gest za obszerny, nim karta znaczona, nim zimna koszula obejmie całunem te chwile, co w nas jak ikona. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Szymon Zychowicz jest w naszym studiu. Same miłe listy na razie. Także nie jest źle. Pani Grażyna napisała, prawda, że Szymon pięknie mówi. No tak, pięknie mówi. Ma dobry głos i właściwie ty nie musisz niczego poprawiać przy nagrywaniu ze swoim głosem. Bardzo się tym szczycę, że pierwszą płytę nagrałem wokale chyba w 6 godzin i mi nawet realizator Darek Kabaciński mówił, że dawno nie miał takiego wokalisty, którego nie trzeba poprawiać. Wchodziłem, śpiewałem piosenkę jedną za drugą i wychodziłem. Ale może dlatego, że jestem troszkę starej daty artystą i właściwie chyba odsłuchy nie byłyby mi potrzebne przy moich kameralnych recitalach. Boję się bardzo tych odsłuchów takich wkładanych do ucha, że mnie to ogłuszy i nie będę słyszał. A po drugie, no jestem cały tymi piosenkami swoimi, więc chyba nie ma takiej nawet potrzeby. Powiedz, jak wspominasz epizod Piwnicy pod Baranami? Ostatnio mi ktoś zapytał w ogóle, jak wspominam Kraków z tamtych lat. Zwykłem mawiać, że przez 8 lat byłem w piwnicy, więc niewiele wiedziałem Krakowa. Cudowny okres, zresztą od jakiegoś czasu pojawiam się znowu w kabarecie. Okres zabawy wielkiej, bo pan Piotr Skrzynecki zawsze chciał, żeby artyści tam się bawili, także to było morze wypitej herbaty z cytryną w świetnym, doborowym towarzystwie nie tylko artystów cudownych piwnicznych, ale i publiczności, która zawsze równolegle jakby żyła i dorastała z tym kabaretem, tych naszych przyjaciół, a i też gości, którzy często odwiedzali kabaret. Ja bardzo żałuję, że tak mało środowisk jest teraz artystycznych, bo ja dzięki temu pobytowi w piwnicy po pierwsze nauczyłem się sceny, pewnej elegancji. Nauczyłem się tego, kto przede mną wychodzi i kto jest po mnie, czyli pewnej takiej uwagi. Nauczyłem się też pewnej takiej pozytywnej zazdrości. Jak ktoś skomponował, stworzył piękną piosenkę czy zaśpiewał, to od razu zazdrościłem i dzień później próbowałem sam równie piękną być może napisać. Różnie to bywało. Więc jakaś taka zdrowa w miarę konkurencja tam istniała. No ale no i przede wszystkim te do rana zabawy, rozmowy i filozofowanie, poetyzowanie. W ogóle bardzo, bardzo piękny, piękny, magiczny okres. Zresztą Kraków jest do dzisiaj chyba bardzo czarownym miastem. Prawda, że czas chyba jakoś inaczej wtedy płynął, a ludzie inaczej ze sobą rozmawiali. Było więcej czasu na takie kontakty. Teraz ja paradoksalnie tego czasu nawet nie odczuwałem, że on płynie, bo on był właściwie wtedy. Teraz paradoksalnie im bardziej jesteśmy ze sobą podobno skontaktowani, im więcej niby mamy czasu, bo jest więcej urządzeń, tym mniej go mamy. To taki współczesny paradoks. Jak to mi kiedyś pewien socjolog powiedział, im więcej mówimy w mediach o miłości, o mądrości, o człowieczeństwie, tym mniej być może tego wszystkiego w rzeczywistości. Być może. Ale tak, przede wszystkim byliśmy jakby ze sobą. Ja pamiętam pierwsze komórki, które się pojawiły. Grzegorz Turnał miał chyba pierwszą taką cegłę potężną z jakimś stanowiskiem i nosił ją chyba, jak opowiadał, w reklamówce i było mu bardzo głupio odbierać telefon, kiedy ktoś dzwonił, mówił, że chował się po bramach. Ale to nam chyba jakoś coś strasznie nie przeszkadzało. Po drugie, w piwnicy nie było i tak zasięgu. Twoja nowa płyta już jest w sklepach, polecamy bardzo serdecznie, nosi tytuł Impresje i Komety. Pozdrawiamy Dalmafon i myślę, że możemy zachęcić ich do wydawania takich płyt nawet na listopad. No dobrze, że Dalmafon jest. Szymon Zychowicz, dziękuję ci bardzo. Ja również bardzo dziękuję za spełnienie mojego marzenia i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Odsyłam na stronę internetową, tam wszystkie informacje na temat koncertów. Dziękuję ci bardzo. Tak, oczywiście, dziękuję również. Kiedy znowu ruszą dla mnie dni, noce i dni, i pory roku krążyć zaczną znów jak obieg krwi. Lato, jesień, zima, wiosna, do Boliwii droga prosta. Wiosna, lato, jesień, zima, nic mi się nie przypomina. łzy doszczętnie. Oddycham ledwie i z bólem, kością mi w gardle staje powietrze. Czy tak już będzie i będzie? Boże mój Boże, mój Boże, zawsze i wszędzie w obłędzie. Boże mój, wbiłeś we mnie wszystkie noże. Ach, kiedy znowu ruszą dla mnie dni, noce i dni i pory roku krążyć zaczną znów jak obieg krwi. Lato, jesień, zima, wiosna, do Boliwii droga prosta. Wiosna, lato, jesień, zima, nic mi się nie przypomina. Brakuje w zestawie do głosowania czegoś z nowej płyty Szymona Zychowicza, napisał Tadek. Tatku, pomyślimy o tym razem z Szymonem. Szymon Zychowicz, jego nowa płyta Impresje i komety. Na długie jesienne wieczory, jak znalazł, polecam. Za 29 minut godzina 12. Czas za szybko płynie. Szybciutko lecimy sobie do Luksemburga. Lista przebojów sprzed lat 40. 19 listopada 1974 roku. No i od czego zaczniemy? Może zaczniemy od... gdzie ja to widzę? A, no właśnie, z 17 na 6 wtedy. Come on, baby, do the to Rubec i piosenka zatytułowana Jukebox Jive. Wtedy z 17 na miejsce 6. Oj, szkoda, że nie mamy więcej czasu, bo jeszcze No Honestly, Lindsay DePaul chętnie bym zagrał i Tell Me Why, Alvina Stardusta i Lucy in the Sky with Diamonds Eltona Johna, albo na przykład Get Dancing, Discotex and the Sexolets. A nie, to już jak będzie, powiedzmy, Sylwester. To jeszcze największy skok, 15 do góry wtedy, jągający się wokalista Buckman Turner, Overdrive i You Ain't Seen Nothing Yet. Pięknie nadal gra. You ain't seen nothing yet. Niczego jeszcze nie widziałeś. Buckman Turner, Overdrive, 40 lat temu na liście przebojów Radia Luksemburg. Na pierwszym Killer Queen zespołu Queen, to przypominam, że w poniedziałek minie kolejna rocznica śmierci Freddiego. Zapraszam do audycji do południa. Postanowiłem pozbyć się podwójnych egzemplarzy płyt, które mam i na przykład oddam chętnie Queen Latifah. Z czyjego repertuaru jest ta piosenka? Proszę napisać marek.niedźwiecki@polskieradio.pl i proszę nie zapomnieć o adresie pocztowym, bo inaczej to pójdzie na berdyczów. Don't forget it. It's just a silly face I'm going through. And just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love. No, no, no. Because doesn't mean you mean that much to me. So if I call you, don't make a fuss. Don't go and tell your friends about the two of us. I'm not in love. Oh. Right there on the wall, it hides a nasty stain that's been lying there. Yeah, yeah. So don't you ask me no to give it back. I know you know it don't mean one thing to me. Zapomnieli Państwo o adresie pocztowym, to ktoś dostanie nową, znaczy tę płytę Queen Latifah, zresztą cudowną. Z czego repertuaru ta piosenka? No i jeszcze na zakończenie dedykacja na odległość. Pani Gosia pisze, 7,5 roku temu zagrał Pan w Markomanii Happy Birthday Stevie'ego Wondera na moje 32 urodziny. Dedykacja była od siostry Jolci. Obie wyskoczyliśmy z łóżka w Bielsku Białej i ruszyliśmy w Stany. Za kilkanaście godzin Jolcia skończy 32 lata. Tym razem tylko ja mogłabym wyskoczyć z łóżka w Walii, a Jolcia co najwyżej wskoczyć na swoje w Australii. To taka nasza ukochana piosenka urodzinowa. No nie mam tego Wondera urodzinowego, ale myślę, że inny Wonder też będzie dobry. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy, pozdrawiam wszystkich i miłego dnia. I'm not afraid to die. zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 212. Już niedługo, panie Lizo, będę nie tylko sławny, ale i bogaty. Słowo honoru. Bardzo mnie to cieszy, panie Sułku jedyny. Cio. Dobrze. Już niedługo świat o mnie usłyszy. Ach, to świetnie. Zawsze w pana tak wierzyłam. Może nawet aż za bardzo. Teraz, po tylu wspólnie spędzonych latach, mam nawet pewność, że ciut za bardzo. Mówiąc szczerze, liczyłam na odrobinę więcej. Nie mówię, że jestem rozczarowana do końca, ale teraz już wiem, czego się mniej więcej można po panu spodziewać. No czego? No, niewiele. Ale i to dobrze. Czy ja mam jakiś inny wybór? No, nie. No, sam pan widzi. Nie dla mnie sznur samochodów, jak to mówią, czy coś w tym rodzaju. Ale sam sznur jako taki... Tak. A przecież się na nim nie powieszę. To nie ma sensu, to zwłaszcza teraz, kiedy zamierzam właśnie wystąpić w teleturnieju i wygrać Opla. Nie jest duży, ale czerwony. I ja go wygram. Wysoko pan mierzy. Przejdę do finału i wygram. No w każdym razie tak się panu wydaje. A co to za teleturniej? Normalny. A z jakiej dziedziny? Ze strzelania. Wojskowy? Nie, cywilny. Teoria strzelania, balistyka, tak? Cicho. A niby skąd nagle, ni z tego, ni z owego? Ma pan wiedzę właśnie o tym? Skąd powiem więcej? Ma pan wiedzę o czymkolwiek? Myśli pan, że pana nie zna? Znam je, pani Elizę. Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Czy pan wie, kto to powiedział? Że nic nie wie? Właśnie. Ja nie wiem. A ja wiem. A co mnie to obchodzi? No myślałam, że pan nagle wie, kiedy pan to mówi. Mogło się panu przecież, choćby jak to się mówi, obić o uszy. A to nic mi się nie obiło. No więc tym bardziej. A co tym bardziej? No jak pan zamierza wygrać w tym teleturnieju, skoro pana wiedza na jakikolwiek temat jest, mówiąc bardzo elegancko, problematyczna, żeby nie powiedzieć... wątpliwa. Nic nie muszę wiedzieć. To nie jest taki durny teleturniej, w którym tylko wszyscy się mądrzą. To jest teleturniej dla odważnych. Wiem. Pokazuje pan paluchem, czy w tym pudle, czy w tamtym. Nie. Aha. To pokazuje pan, czy za tą zasłonką, czy za tamtą, prawda? Widziałam taki teleturniej. Rzeczywiście łatwy. Coś rzeczywiście dla pana. No ale to nie ten. A który? Nowy. Nowa telewizja wasza. To wymyśliła. A słyszałam właśnie, że powstała. Wasza się nazywa. No nawet ładnie. I w tej waszej jest właśnie taki teleturniej, co w nim dają Opla. No ale chyba nie za darmo. Nie. I nie od razu. Nie od razu, to potem. Czyli jednak trzeba coś zrobić przedtem, prawda? Zgadza się. Jest 5 zawodników. Rozdają im pistolety bębenkowe. 6 miejsc na kulę w bębenku. Tak. Ale wkłada się tylko jedną. zakręca się bębenek i przystawia pistolet do łba. I pach! O matko, naprawdę? Słowo honoru! Prawdziwe kule? Tak, z prochem. Czasami już w pierwszym etapie trzech odpada, a zostaje dwóch. I ci przechodzą do finału. A reszta? A resztę zabiera rodzina. Pechowcy. Ale ja będę miał szczęście. I dojdę do finału. No powiedzmy, a w finale? A w finale tak samo. Kula w bębenek i zakręcamy. Następnie przystawiamy do łba i trach! Jeden pada, drugi dostaje obla. Jakie to proste. Nie ma co komplikować, po prostu. A jak w finale, powiedzmy, nikt nie pada? No to jeszcze raz, i jeszcze raz, aż do skutku. O, duże emocje. No, to jeszcze jakie? Ludzie trzymają kciuki, zaciskają szczęki, głośno dopingują zawodników. No głównie denatów. No i pechowców. No. Ale ja mam dobry horoskop, to niech pan spojrzy. Gdzie? No tu będę, kurierek. No. W sierpniu czeka cię mały wydatek, no i tak dalej. W sierpniu. A teleturniej jest w czerwcu, czyli opelek mój. Terem-pem-pem. A kto ma pecha? Kula w łeb. Terem-pem-pem. Ładny mi teleturniej. Fajny, co? No nie jestem o tym przekonana. No, a ja jestem. I ludzie to oglądają? Ludzie oglądają tylko to. Tylko to ich kręci. Co robi? Kręci. Tak się mówi u nas w szkole. A mnie to jakoś nie jest w stanie kręcić. Bardzo pana przepraszam, ale raczej jakoś nie. Smutny jakiś ten teleturniej. Wesoły! Przecież ktoś wygra samochód. Ktoś tak, a ktoś nie. Nie będę oglądać tej całej waszej. Nawet kiedy ja będę tam występował? No, musimy o tym porozmawiać. Niby o czym? Całą swoją nadzieję na to, że pan wygra, opiera pan na horoskopie z kurierka, prawda? Jasne. No niech pan pokaże. No czytajmy. Tak, wolę, żeby pani czytała. No to czytam więc. W styczniu pod znakiem pochodzenia... Powodzenia, przepraszam. W styczniu pod znakiem powodzenia w sprawach finansowych. Słyszy pan? Słyszę. No i co? No i co? No i dostała pani dodatek do renty? Ja, a nie pan. Ale to mnie się poprawiło. I niestety się zgadza w tym horoskopie. To wszystko teraz jest jasne. Wygram i dadzą wóz. Albo i nie. Czytajmy dalej. W lutym spotkasz na swojej drodze... O, i już się nie zgadza. Dlaczego? Bo na swojej drodze, a pan przecież przez cały miesiąc się nie ruszał z domu. Ale chodziłem dookoła stołu. No niech panu będzie. Spotkasz na swojej drodze kogoś, w kim zakochasz się do nieprzytomności. No i co ty, to bzdurmy. Może pan spotkał, co? Spotkałem. A kogo niby? No, a kogo miałem niby spotkać? No kogo? Cholera jasna, psia krew, słowo honoru. Mnie? I panią. Ale przecież u licha nie powie mi pan po tylu latach, że chodząc dookoła stołu i potrącając mnie parę razy dziennie, bo pan stale na mnie przecież wpadał nagle i niespodziewanie... Zakochał się pan? Do nieprzytomności. Straciłem przytomność. No bo uderzył pan głową w moją głowę i tyle. A to wtedy też tak myślałem. Ale teraz, kiedy to czytamy, wiem, że to nie było po prostu omdlenie. Tylko to jednak chyba po prostu była miłość z tego horoskopu z kurierka. Zwłaszcza, że muszę wygrać w tym teleturnieju. Ja już nie mogę żyć w ten sposób dalej. To bardzo mi się podoba ten opelek. I albo on, albo pani Elizo do piachu. Ale wygląda na to, że wygram. A więc pan się we mnie zakocha. Cicho. Nagle, w lutym, pod sam koniec.